हमें रक्त के बारे में कैसे पता चला? 11वां भाग। एक ब्रिटिश डॉक्टर जेम्स ब्लेंडल ने अंत में यह सुनिश्चित किया कि एक जानवर का रक्त उसी प्रजाति के जानवर के लिए सहायक होगा। इसलिए अगर किसी इंसान को खून की ज़रूरत पड़े तो वो खून किसी दूसरे इंसान का ही हो। 1818 से उसने ज़रूरतमंद मरीजों में अन्य स्वस्थ लोगों का खून चढ़ाना शुरू किया। ऐसा चढ़ाया खून कभी काम करता है और कभी नहीं। जब वो काम नहीं करता तो ऐसा लगा जैसे चढ़ाया गया खून की लाल कोशिकाएं मरीज के रक्त शिराओं में कसकर बंध या इग्लूटिनेट हो गई हो। अगर लाल कोशिकाओं के अलगने होने वाले गुच्छे चढ़ाए गए तो उनसे मरीज की हालत पहले से भी और ख़राब होने का अंदेशा था। उससे मरीज मर भी सकता था। 1900 में ऑस्ट्रियन डॉक्टर कार्ल लैंडस्टाइनर ने इस गुत्थे को सुलझाया। अपनी खोज में उन्होंने 4 अलग अलग प्रकार की लाल कोशिकाएं मिली। कुछ लोगों की लाल कोशिकाएं में ये प्रकार का रसायन में जुड़ा होता और कुछ में बी प्रकार का रसायन। इसीलिए हम ए और बी प्रकार के खून की बात करते हैं। जिन लोगों में दोनों रसायन थे उन्हें ए बी श्रेणी में रखा जाता। जिन लोगों में कोई भी रसायन नहीं था उन्हें एक अलग श्रेणी ओ में रखा जाता। अगर एक प्रकार के खून को अलग प्रकार के खून वाले मरीज को चढ़ाया जाता तो वो अक्सर इग्लूटिनेट होता था। इसीलिए ज़रूरी था कि मरीज को उसके खून के प्रकार वाला ही खून चढ़ाया जाए। किसी आपात स्थिति में ये भी खून वाला मरीज ए और बी दोनों टाइप के खून को स्वीकार करेगा, परंतु ए बी खून मिलना बहुत दुर्लभ होता है। 25 में से केवल एक अमेरिका का खून ही ए बी टाइप का होता है। ए टाइप और बी टाइप वाले मरीज सहजता से वो टाइप का रक्त स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए रक्तदान में जब खून इकट्ठा किया जाता है तो वो टाइप सबसे उपयोगी होता है। वो टाइप खून को किसी मरीज को बिना किसी खतरे के दिया जा सकता है, परंतु वो टाइप के मरीज केवल वो टाइप के खून को ही स्वीकारते हैं। लगभग आधे अमरीकी वो टाइप के हैं। 1930 में लैंडस्टाइनर को खून की अलग श्रेणियों खोजने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। कुछ लोग लाल कोशिकाओं को उनके नाम से बुलाना पसंद नहीं करते हैं। 1831 में एक स्टैटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिकाओं के अंदर एक छोटा ढांचा खोजा। उसने इस ढांचे को नाभि या न्यूक्लियस नाम दिया। बाद में पता चला कि हरेक कोशिका के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग उसका न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर एक पदार्थ होता है जिससे कि वो एक कोशिका को दो कोशिकाओं में बांट सकता है। न्यूक्लियस के बिना कोशिकाएं अपनी संख्या में वृद्धि नहीं कर सकती हैं। इंसानों की लाल कोशिकाओं में न्यूक्लियस नहीं होता है और इसलिए वे सच्ची कोशिकाएं नहीं होती है। इस वजह से उन्हें लाल कणिका बुलाया जाता है।